senden ayrı. Yani diğer bir adıyla ya beni öldür Allah'ım ya beni güldür Allah'ım. Şimdi ise Ferdi Özbeğen'i dinliyoruz O Karanlık Gecelerde. O karanlık gecelerde senin için ağladım ben durmadan. Yalvarırım duy da sesimi gel artık. Senin için çarpan kalbim durmadan. O yabancı sevgilerde sen teselli bulamazsın ne yapsam. Dünya yepyeni bir dünya olacak. Tekrar bana döner benim olursan. Çaresizim, bomboş bu kalbim. Yalnızlık ne zormuş, onu ben bilirim. Çaresizim, bomboş bu kalbim. Yalnızlık ne zormuş, onu ben bilirim. Çok yalnızım o karanlık gecelerde. Sen teselli bulamazsın ne yapsan. Dünya yepyeni bir dünya olacak. Tekrar bana döner benim olursan. Yalnızlık ne zormuş, onu ben bilirim. Çaresizim, bomboş bu kalbim. Yalnızlık ne zormuş, onu ben bilirim. Çok yalnızım o yabancı sevgilerde. Sen teselli bulamazsın ne yapsan. Dünya yepyeni bir dünya olacak. Tekrar bana döner benim olursa. Ve Işıl German, benim şarkım. Bu şarkı benim şarkım, aşkımı anlatıyor. Susun ne olursunuz, acımı anlatıyor. Bu şarkı benim şarkım, aşkımı anlatıyor. Yeah. melodisi hüsranım. Bu şarkı benim şarkım, içimi kanatıyor. Nameleri hicranım, melodisi hüsranım. Bu şarkı benim şarkım, içimi kanatıyor. ...70'li yıllarda ülkemize gelip bir süre Türkçe şarkılar söyleyen Juanito'yu dinliyoruz. Kanma arkadaş. Bir sevgili uğruna gelsen de benim gibi, yanma arkadaş. Bir sevgili uğruna gelsen de benim gibi, yanma arkadaş. O yaşlı gözlerine, o yalan sözlerine kanma arkadaş. O yaşlı gözlerine, o yalan sözlerine kanma arkadaş. Giden gelir mi sandın, aldandın boşa yandın. Bıraktı gitti seni, neden ismini andın. Anma arkadaş, anma arkadaş. Giden gelir mi sandın, aldandın boşa yandın. Bıraktı gitti seni, neden ismini andın. Anma arkadaş, anma arkadaş. Resmini unut artık ismini, anma arkadaş. Yırt at gitsin resmini, unut artık ismini, anma arkadaş. Giden gelir mi sandın, aldandın boşa yandın. Bıraktı gitti seni, neden ismini andın. Anma arkadaş, anma arkadaş. Giden gelir mi sandın, aldandın boşa yandın. Bıraktı gitti seni, neden ismini andın. Anma arkadaş, anma arkadaş. kadar. Yanma arkadaş, sanma arkadaş, anma arkadaş. Yine yurdumuzda Türkçe şarkılar söyleyen bir isim var programımızda, Mercedes ve Yazık Bana. Nasıl inandığımı hiç bilmem ben sana, ben sana. Seni yalancının biriydin, çok yazık, yazık sana. Git sevemem, git artık seni, git ona, dön ona. Unutmuşum artık her şeyi, yalvarma sen bana. Kabahat ben de biliyordum, kabahat yüz veriyordum. Şimdi nereye gidersen git, yok ne aşk ne ümit. Nasıl inandığımı hiç bilmem ben sana, ah ben sana. Sen yalancının biriydin, çok yazık, yazık sana. Şimdi yeni bir sevgilim, senin değil onun bu kalbim. Nasılmış bak yalan söylemek, boş yere övünmek. Ay ay ay, nasıl inandığımı hiç bilmem ben sana, ah ben sana. Seni yalancının biriydin, çok yazık. Kırklak kulübünde Selçuk Ural'ı dinliyoruz. Bir dönem ortalığı yakıp kavuran El Bimbo adlı şarkıya Türkçe sözler yazdırdı ve söyledi. Al sevgini. Dün gece bir rüya gördüm, sanki beni severmişsin. Sevinçten deliye döndüm, yalancıktan öpermişsin. Gözlerime bakıp bakıp ağlıyordum. Özledim bu aşk benim, yazık olmaz bu dünyada. Uyandım artık, çık git rüyamdan. Geri veriyorum, al sevdiğini, al yalancı. Tam iki yüzün var senin, biri melek biri şeytan. Severken korkuyor insan, kalbim kırılır diye her an. Uyandım artık, çık git rüyamdan. Geri veriyorum, al sevgi. Gözlerime bakıp bakıp ağlıyordum hep rüyamda. Özledim bu aşk benim, yazık olmaz bu dünyada. Uyandım artık, çık git rüyamdan. Geri veriyorum, al sevgimi. Tam iki yüzün var senin, biri melek biri şeytan. Severken korkuyor insan, kalbim kırılır ve Tülay Özer, Falcı. Bir falcı bularak açtım ellerimi, avuçlarıma bakıp bakıp boynumu büktüm. Söylesen falcı çekinme dedim, söylesen falcı çekinme dedim. Biliyorsun zaten dedi, bahtın kara senin belli, yazmış bunu kader sana, değiştirilmez hiçbir yeri. Garibim oy, ben kötü kaderin sahibi değil, vefasız yarim kurban oldum. Ne suçum günahım vardı tanrım, bütün dertlerin durağı oldum o. Kader mi yazdın alnıma? Gülüp geçiyor zalim sevgilim, bakmıyor bu halime. Söylesen falcı çekinme dedim, söylesen falcı çekinme dedim. Biliyorsun zaten dedi, bahtın kara senin. Kurban oldum, ne suçum günahım vardı tanrım, bütün dertlerin durağı oldum o. Şimdi de biraz arabesk temalı şarkılar dinleyelim istiyorum. Semra Alper ve Ellerini Çekip Benden. Thank you. Gururum ve Aşkım adlı şarkısıyla Handan Kara. Bütün çılgınlıkla seni sevdiğim için, bütün dargınlıkla gönül verdiğim için, bütün çılgınlıkla seni sevdiğim için, bütün dargınlıkla gönül verdiğim için. Dilimde düğümlendi aşkımı söylemedim. Kahrolsun bu gururum, gitme kal demedim. Dilimde düğümlendi aşkımı söylemedim. Kahrolsun bu gururum, gitme kal demedim. Yazık, gururum için kendime ettim bu hayat. Kumarında ben aşkımı kaybettim. Olup gidiyorum, her şey bitti artık, çok iyi biliyorum. Hayat girdabında mahvolup gidiyorum. Dilimde düğümlendi aşkımı söylemedim. Kahrolsun bu gururum, gitme kal diyemedim. Dilimde düğümlendi aşkımı söylemedim. Kahrolsun bu gururum, gitme kal diyemedim. Yazık, gururum için kendime ettim bu hayat. Kumarında ben aşkımı kaybettim. Yazık, gururum için kendime ettim bu hayat. Kumarında ben aşkımı kaybettim. Yazık, gururum için kendime ettim bu hayat.

İskender Doğan'ın ardından Beni Yalnız Bırakma adlı şarkısıyla Kamuran Akkor'u dinleyelim. Ve Selçuk Alagöz. Yine efkar bastı. Yine efkar bastı garip gönlümü. Hayatımdan sana dert yaracağı. Yine efkar bastı garip gönlümü. Hayatımdan sana dert yaracağı. Bir acı kemirdi aldı ömrümü. Sonra bilmem ne yapacağım. Bundan sonra bilmem ne yapacağım. Bir acı kemirdi aldı ömrümü. Bundan sonra bilmem ne yapacağım. Bundan sonra bilmem ne yapacağım. Şifa yok dedi. Bu derdin çaresi bulunmuyormuş. Bir falcıya gittim para istedim. Parasız hiçbir şey sorulmuyormuş. Parasız hiçbir şey sorulmuyormuş. Bir falcıya gittim para istedim. Parasız hiçbir şey sorulmuyormuş. Parasız hiçbir şey sorulmuyormuş. can adadım. Canımı almaya gelen olmadı. Mutluluğum için bir can adadım. Canımı almaya gelen olmadı. Senden başkasına hiç dert yanmadı. Bir dostum çıkıp da halim sormadı. Bir dostum çıkıp da halim sormadı. Senden başkasına hiç dert yanmadım. Bir dostum çıkıp da halim sormadı. Bir dostum çıkıp da halim sormadı. Açıldı hasret kapısı, bin derdi emanet bıraktı gitti. Bu benim derdimin daha yarısı. Elveda arkadaş, vaktimiz bitti. Elveda arkadaş, şarkımız bitti. Bu benim derdimin daha yarısı. Elveda arkadaş, vaktimiz bitti. Elveda arkadaş, şarkımız bitti. Elveda arkadaş, vaktimiz bitti. Elveda arkadaş, şarkımız bitti. Programımızın sonlarına yaklaşırken Kırık Plak Kulübü'nde ilk kez dinleyeceğiniz bir grup geliyor. Şimdi de 36. Paralel ve A Canım adlı şarkılar. Aşıkım ben şimdiden deli, sazım bozdu, kopmuş deli. Uzun yoldayım besbelli, A canım, uzun yoldayım besbelli. Aşıkım ben şimdiden deli, sazım bozdu, kopmuş deli. Uzun yoldayım besbelli, A canım. Olsan yoldayım besbelli. Gurbet illere gidelim, hasretimden oldum dilim. Gurbet illere gidelim, hasretimden oldum dilim. Sensiz yapamam besbelli, A canım. Sensiz olamam besbelli. Meralardan taşım geldim, ayrılığa şaşım geldim. Nice dağlar aşıp geldim, A canım, nice dağlar aşıp geldim. Meralardan taşım geldim, ayrılığa şaşım geldim. Nice dağlar aşıp geldim, A canım, nice dağlar aşıp geldim. Şimdiden geldi, sazım dozum kopmuş deli. Olsun yoldayım besbelli, A canım, olsun yoldayım besbelli. Aşıkım ben şimdiden geldi, sazım dozum kopmuş deli. Olsun yoldayım besbelli, A canım, olsun yoldayım besbelli. Hasretimden oldum dilim. Gurbet illere gidelim. Hasretimden oldum dilim. Sensiz olamam besbelli, A canım. Sensiz yapamam besbelli. Meralardan taşıp geldim, ayrılığa şaşıp geldim. İçe dağlar aşıp geldim, A canım. Geldim. ve programımızın son ismi Deniz Erkanat. Biz insanlar. Yaşamımız kısa, değeri büyük. Sevinecek çok şey saklıdır onda. Yeter ki arayıp bulup görelim. Mutlu olmak zordur sanma. Yaşanacak günler bitmedi daha. Acılarım böyle sürecek sanma. Yarınlar gelip de düne bakınca üzüldüğün çok şey boşa. Biz insanlar çok zamanlar zayıfız. Küçük sorun geçiyor olur içimizde. Bir kuşluk ömrü harcarız hep öleksiz şeylerle. Sevilecek dostlar bitmedi daha. Sevilmesen bile sevmeyi ara. İçine kapanıp öyle oturma. İşte dünya, işte doğa. Sevilecek dostlar bitmedi daha. Sevilmesen bile sevmeyi ara. İçine kapalı öyle oturma. İşte dünya, işte doğa. Bir Kırık Plak Kulübü'nün daha sonuna geldik. Haftaya yine birlikte olalım. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.